Дзе падзеліся паслядоўнікі Вольгі Корбут ды Антаніны Кошаль, Віталя Шэрбы ды Івана Іванкова. Сітуацыю каментуе майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева. Нет резервов и стопори уже давно. Третья Олимпиада, команда девочек не может выиграть, поехать на Олимпиаду, потому как у нас проходят соревнования детских спортивных школ республики. В общем-то ничего. Сейчас такой уровень, что тут уже не только тут качество должно быть, уже ничем не удивишь. Твоя собственная программа должна быть. Ну, когда-то Кнеш сделал. Перевернул всю гимнастику. Так по этому пути не пошли. У субботу спадзяванні спартовых спецыялістаў, тренеров и заўзятараў будуць звязаныя з выступамі весляроў, а таксама з камандай Беларусі ў мастацкай гімнастыцы. Пасля першага практыкавання беларускі былі на першым месцы. З трэцім часам у фінал класіфікаваліся ўдзельніцы эстафеты на дыстанцыі 4 па 400 метраў. Яны паспрабуюць кампенсаваць няўдачу, якая іх напаткала ў іншым паўфінале ў забегу 4 па 100 метраў. Алімпійскі дзённік Ігара Карнея. А зараз званкі на свабоду. Вызваленне палітвязняў, выбарчая кампанія, міжнародная палітыка Беларусі. Гэта цікавіць нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вызваленне Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Андрея Кіма прывіталі краіны Еўразвязу, Злучаныя Штаты Амерыкі, Беларуская дэмакратычная супольнасць. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. Михась, звездки Карпиловка. Спадар Лявкович добра ведаў, што вязень номер адзін, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі, старшыня БСДП грамада Александр Казулін, хутка выйдзе на волю. Таму на з'ездзе партыі нечакана для большасці дэлегатаў узнікла пытанне аб перавыбарах кіраўніцтва партыі. Калі ў Лявковіча ёсць пачуццё прыстойнасці, ён павінен добраахвотна пакінуць пасаду старшыні партыі. Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заявкі, што ў нас няма палізняволеных. Не забывайце, што ў нас за кратамі яшчэ Антон Кішкурна. Чамусьці пра яго увесь час мы маўчым. За што сядзіць гэты хлопец? Адкажыце, калі ласка, на маё пытанне. Анатоль Сахаруша. Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Так, насамрэч, Антон Кішкурна ў зняволенні, ў крымінальным. Ён быў асуджаны на доўгі тэрмін. Мы лічым, насамрэч, што за палітычную актыўнасць ягонага бацькі, які шмат гадоў з'яўляецца актывістам партыі БНФ, у якога знаходзілася памнажальная тэхніка, і калі рабілі чарговы налёт на кватэру Кішкурнай, Антон быў у хаце, і нібыта знайшлі наркотыкі. Хоць насамрэч невядома, ці там былі нейкія наркотыкі. І насамрэч, шкада нам вельмі, што на сённяшні момант ужо заяўляе, што палітычных зняволеных няма. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Когда слушаешь радио «Свобода», читаешь газету «Народная воля», «Товарищ», как они фальсифицируют выборы, это вообще ужас. Какие меры будут приниматься и как быть дальше? Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня, один из кандидатов на удел у выборах Ярослав Берникович. Коли народ перестанет чекать, что нехто за их нечто зробить, коли это им заразумеет, тады будут измены. Покуль народ это не разумеет, то никаких изменов не будет. Будут фальсификовать, будут обманывать, будут дурить. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы. Режим снова продемонстрировал отсутствие гарантий права собственности и прав человека. Как и в случае с домами по улице Карла Маркса, жители двух домов по Октябрьской 6 и Октябрьской 8 предупреждены о том, что они, вероятно, подлежат принудительному выселению в связи со строительством объектов гражданского значения. Росія політика як цар на два боки. Як признати Косово незалежним, то кричить: ні, нельзя. Не треба порушати цілі основної країни. А як признати незалежним Абхазію, де Повдньову Осетію, то кричить: згодна. І дзяре в гору аж дві руки. Не держава ніяких хамільйон. Прогучав огляд дзвінку на «Свободу». Одразу після випуску новинок передача з уделом громадського редактора «Свободи» Ярослава Бернюковича. Говорить Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. «Свобода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас «свобода.орг». Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 пачніце дзень са свабоды. Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё «Свабода», бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са «Свабодай» у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС. Звоните. Номер аутоотказника в Менску 266-39-52. Еще раз. Номер менского аутоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Байчон. На этом тыдні нашим громадским редактором был активист «Глыбокага» Ярослав Бернюкович. Ему 42 годы. После вучобы и войска живе и працуе на Радзіме. Сябра партии БНФ. Зараз змагается за депутатство в Палате представников с губернатором Витебщины Владимиром Андрейченком. Сярод плёснугаў команды суперника чуя. Головная стабильность. Чарка и скварка у белорусов есть. У свою чергу спадар Бернюкович лічыць. Гэтая ідэя зусім не культавая. Яна прымітывізуе беларусаў як нацыю, як людзей 21 стагоддзя. Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Кухня як частка нацыянальнай ідэі». Слова Ярославу Берніковічу. Як і мова, так і нацыянальная кухня. Гэта тыя складнікі, якія вызначаюць людзей як нацыю. Успамінаю з дзяцінства, бабуля ў мяне жыла в вёсцы Варантыйцы. И вот ранец идет, штопится, у шкле огонь блешит. Что там готовать? Драный блин. Великий такой, толстый, на всю потыльню, у печи. Потом его резала, заливала сметаной. Ну, еще помился так у печи, дуже смачно. А еще, памятую, бабуля мне готовала рыжики со сметаной. Дуже смачно. Классно. Ну, а у вас есть некое коронное блюдо, бац-бац-бац? Не только белорусскую люблю, и узбекскую кухню, и плов за довольнением ворую, и бешбармак меня научили в Казахстане. А в Узбекистане вы так само были? Так. Это подчас все службы? Так. Ну, а белорусская? Белорусской кухне люблю клетки. Але как клетки были с грибами, с фаршем и с грибами. Как не постная, зусім. Ярослав Бернюкович перакананы, беларуская кухня – складнік нацыянальнай культуры, які прайшоў вялікі шлях гістарычнага развіцця. Ці захоўваюцца старадаўныя кулінарныя традыцыі зараз? Даследавала Інна Студзінская. Пра тое, што беларуская нацыянальная кухня была, сведчыць старадаўнія гістарычныя і літаратурныя крыніцы, шматлікія даведнікі па кулінарыі. Так, у 1673 годзе ў Слуцку была выдадзеная кніга «Зямянін альбо гаспадар інфлянскі». Станіслаў Чарнецкі склаў кнігу «Усё пра стравы альбо збор страў». Яна змяшчала па 100 рэцэптаў мясных, рыбных і малочных страваў, мноства ласункаў, а таксама кулінарных жартаў. Крыху пазней з'явіліся «Кухар дасканалы» і «Кухар добры нас». Настроены. Літоўская гаспадыня. У 1995 годзе у Беларусі выйшла грунтоўнае даследаванне літаратуразнаўцы Галіны Тычкі і гісторыка Эдварда Зайкоўскага «Старадаўняя беларуская кухня». Спадар Зайкоўскі кажа: «На маю думку, беларуская нацыянальная кухня валодае шэрагам як рысаў кухняў сваіх суседзяў, так і чыста ўласна беларускімі рысамі. Калі браць сувязі з расійскай кухняй, украінскай, то подобенство доглядается у рецептах мучных страв, кашу и такой ежи рослинного походжения. А с литовцами шмат подобенство у мясных стравах. Ну и никуда не денешься такой у нас на белорусской особливости, как великая колькость страв с бульбы. Этнограф Антонина Хатенко готовая спрачаться с Эдвардом Зайковским. У нас тут спрацовывают стереотипы. Бульбаши, бульба, драники, але кто на первый раз выходит, а я сыровина из того продукта, який найбольш уживальный, доминанта якого национальной кухни. Дык насамрэч не выглядая, как гэта была бульба. Категорию национальная кухня можно поделить по хронологии на традиционную старажитную кухню и на тую кухню, якая есть уживальная сёння. Дык вось по уживанні продукту у традиционной старажитной кухни видать не бульба найперш, але крупы, як не дзіўна. Садавіна і бульба з'явілася куды пазней, чым мы сталіся нацыяй і нацыянальная кухня, і нацыянальная ідэя, этнічныя характарыстыкі. Калі набыліся ў нас, у беларусаў, то бульбай і не пахла. Даследчык гісторыі матэрыяльнай культуры Алесь Белы выказаў сваё меркаванне. Вось такой асобнай беларускай кухні, прынцыпова асобнай, асабліва ад літоўскай кухні Рэч Паспалітай, не выпадае. Што ім бы не ўзялі там халаднік, які літоўцы называюць шальці барща, альбо кравяную кубасу, якая па-літоўску ведарай называецца, ты ж дранікі, бабку і так далей. Ну, толькі што мовы розныя, славянская і балтская, а матэрыяльная культура абсалютна адна і тая ж. Але калі мы кажам пра сучасную сітуацыю, пра русіфікацыю, саветызацыю і пра вынікі, якія абсалютна розныя ў Літве і ў Беларусі, ну, што такое кухня? Это же не просто набор неких там рецептов, компонентов. Это, перш за все, повная мифология. Значение, якое надается той или иной страве, маку, растлине, это, перш за все, психологично вспоминается. И весь этот комплекс, який в Литве больше-менее захавался, так вот, хэтага менавіта у Беларуси нема. Тут самый раз вернуться до рекламованной официальной идеологии небыта народной любови до чарки и скварки. Тая непераборлівасць падаецца ледзьве не як асноўная рыса нацыянальнага характару беларусаў, разам з рахманасцю і часам празмернай памяркоўнасцю. Дзеля справядлівасці варта зазначыць, да сціпласці ў ежы, да уніфікацыі страваў прывучала народ савецкая ўлада. Уладзімір Караткевіч калісьці, пратэстуючы супраць гэта, хацеў нагадаць беларусам пра іхныя багатыя кулінарныя традыцыі. У сваёй кнізе «Земля пад белымі крыламі» ён цытаваў сцэну балявання з ананімнай паэмай «Энеіда на выварат». С такой флеманской соковитостью мог описать ежу только человек, який умея и любить подъесть. Зазначил письменник и расповедал далее про богатую национальную кухню. С протягом темы Сергей Остравцов. Выники советской унификации громадского харчевания сегодня в Беларуси видовочные. У городе с традицией, у городни, например, не існує ресторации с национальной кухней, знайсти белорусскую страву у вогли проблема. А, як вядома, для замежных туристов национальная кухня – одна из найважнейших принадов. Говорит международный эксперт по туризму профессор Светлана Куль-Сельверстова. Приехал мой краковский коллега. В Кракове у них, я послал его, была в гостях. Он мне зробил миновито вот такую экскурсию по кавярнях, где можно было поесть национальную кухню, включающую Старопольскую, например. Можно было попробовать все, и в том лику кухню разных регионов Польши. То есть у них это уже отпрацованная, по услуга туристичная. То есть он был у меня коли в Гродно, он мне спитал, я хочу поесть белорусского. Мне не было, куда его повезти. Нема. Особные стравы, скажем, навод не ведают, як пожидать смачно есть. Светлана Куль-Сельверстова протягивая. Вот агросидибы, скажем, Верас, Макей. И они готовят белорусское, причем у нее есть фирмовые, и там блюда, например, колодеж. Это белорусская такая страва, довольно редкая она робит, еще там некоторые. Причем назвы есть и белорусские. Но там так само закажешь, они сробят, а целиком весь колорит не вытримливается. Между прочим, у новом номере областной газеты есть нотатка про эту агросидибу, якую наведывали французы, итальянцы, немцы и поляки, и якія, цитую, были в захоплении от белорусских драников сала поляндвицы. До слова, летась американская амбассадорка Карен Стюарт начала знакомство с Граденщиной с агросидибы над Неманом. И, как она сама оповедала, ей запомнилось плавание по Немане с готованием шашлыков на плите. Чому ж белорусская национальная кухня не мая распавсюджения? Профессор Куль-Сельверстова говорит, что они зверталися до владальников кавярня у городни с пропановой готовать белорусские стравы. Оказалось, что не так все просто. Все стравы, которые подают, треба задержать. И вот эта сама процедура вельми складаная. То есть им простей пойти по накатанной дорожке, так что тут есть и бюрократичные препоны. Предпринимальник Вольга Хвашинская ранее имела у городни кавярню. Чому тяжко тримать кавярню и чому нема белорусских страв? Ее меркование. Мне сдается, что на это уплывают два фактора. Перший фактор – параллельно низкий материальный уровень нашего населения. Ресторации, кавярни и так далее. Люди, которые сталые уже, которые имеют семьи, они регулярно не идут в эти установы, а только банкеты, все юбилеи и так далее. Нема такой возможности материальной. Другий фактор – цены не данные, потому что предпринимальник хочет отримать прибыль, а по законодательству это вельми тяжко. А национальная кухня отсутничает, мне кажется, потому что не развито национальное самосознание. Предпринимальница ведома, что в соседней Литве за прошлый час побудовано множество особливо придорожных рестораций в национальном стиле с литовской кухней. Яны вельми популярные. Городенская пресса, до речи, поведомляла, что литовский урад распрацевал специальную программу для этого, а рестораторам выдали льготные кредиты для будовництва. Комментует громадский редактор «Тыдня» Ярослав Бернюкович. Прожившы большую частку свайго жыцця ў вёсцы, я бачыў цяжкую сялянскую працу. І вось гэты пасыл лукашэнкаўскі пра чарку і шкварку звернуты, напэўна, да вясковых людзей. Калі запытацца цяпер у некага вяскоўца, як жыць, ну, цяпер лепш. А я разумею, чаму. Таму што лепшае жыцця ніколі ў іх не было. Калі селяне выезжалі два разы на год уначы за парасятамі ў горад і больш ад дому не ад'язджалі, не бачылі ніякага другога жыцця. Чарка і шкварка только і было ў іх выходныя пасля касцёлу. Калі час мяняецца, людзі больш ездзяць тую ж Польшу на Украіну. І светапогляд у людзей мяняецца. Мяняецца іх адносіны да сваіх надобнасцяў. І я думаю, што чарка і шкварка гэта уже не той слоган, які патрэбен беларусу. На што ў такім разе яны арыентуюцца? І як ацэньваюцца тыя высілкі? Калі нацыянальная кухня – нацыянальная ж адметнасць, то, адпаведна, гэта і частка турыстычнай культурнай праграмы для замежнікаў. Ці ёсць у беларусы месцы грамадскага харчавання, дзе можна пасілкавацца стравамі нацыянальнай кухні? З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская. Днямі ў Лепелі і Моталі прайшлі фестывалі нацыянальнай кухні. Гэта робіцца ў тым ліку дзеля развіцця цікавасці да аграэкатурызму. На кожным з фэстаў удзельнічалі з дзясятак мясцовых гаспадароў, кожны з якіх дэманстраваў сваё бачанне нацыянальных страваў. Рэцэпт часта бывае агульнавядомым, а вось сакрэты прыгатавання асабістыя. Каардынатар праграмы ўраду ФРГ па падтрымцы развіцця Менскай вобласці Зміцер Карпіевіч лічыць, што нацыянальная кухня вельмі важная галіна ў развіцці аграэкатурызму. Это были клёцкі з рыбы і мяса. Вельмі такая смачная рэч. Адзін з гаспадароў-удзельнікаў фестывалю нацыянальнай кухні ў Лепелі – мой суразмоўца Алексей. Ён прызнаецца, што да ўдзелу ў конкурсе падштурхнула падтрымка дачкі. Сам люблю прыгатовіць колбасу сделаць. В Лепелі прыехаў мяса. Ну, з кабана з хорошого, не то, што там магазин. Накруціў колбасы кілограм 6-7. Дранікі здзел. Я делаю мясныя. Фарш туда перекручую. Лучок туда. Вот такія делаю дранікі. Огурцы у меня растут. Всё прочее, поэтому от души подашь и все хорошо получилось. Было хорошее у меня, бутылка 5-литровая, всем понравилось. На думку піар-менеджера Наталі, у Мінску невеликий ассортимент місцев громадського харчування, які підповідали поняттю «національная кухня». Коли треба зустрітися на бізнес-ланч з колегами з заміжжя, яна зазвичай запрошує їх у страуню «Старий город». Там є, по-перше, некий колорит, а по-друге, там справді білоруська їжа, справді білоруські страви. Наприклад, стоїш сковородки з печеною там бульбочкою, там зі смаженими некими добришками, з печоночкою, дуже смачно, з грибочками. По-друге, там є такі адмислові страви білоруські, як рулька запечена, смажені в уші, ковбаси ніякі. До того ж, вони роблять самі квас, і там завжди є крамбамбуля. На асортименті меню уражені від місця не закінчуються. Істотний колорит, підкреслює Наталя. Може, не саме яскраво, але національний колорит. І офіціанти опранають національну білоруську вопротку з некими орнаментами білоруськими. Що дотичить інших городів до містечок, то національну кухню так само побачить тяжко. Раїть вартої уваги кав'ярні Олесь, екскурсовод вандровок по старожитним місцям Білорусі. Есть кавярня симпатичная, в Несе же, ратуша называется. Там интерьеры такие стилевые. Да? В Гольшанах есть такая кавярня-замок. У Новагородку, напомню, самая пристойная Валерия такая кавярня. В Гродно есть файная кавярня, вельми стилевая, называется Кибастар Лямус. И они открылись в Лямусе 18-го года в Зингаузу. Можете хоть одну страву припомнить, какую вы лечите наиболее смачной? В Ашмянах мне сподобалось. Там, короче, в Ашмянах кавярню открыли у млыне старым. Старый млын так и называется. Это кавярня. Там такое есть мясо по-албанску. У них фирма такие примочки. Мы притягнем рассказывать про белорусскую национальную кухню после напомину про основные подеи сегодняшнего дня. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркал сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся умовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр Выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недавно вызваленные из тюрьмы Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич заявляют, что у зняволені сустракали шмат людей, покараных за свои погляды. Депутат Мостовского райсовета Змитер Кухлей узнимая пытание, чому у городе шильды с назвами улиц пишутся только по-русски. Сегодня на Олимпиаде у Пекине белорусы завоевали 2 золотых медалей. Вы слушаете Радио Свобода. Али микрофона снова Александр Байчун. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня Ярославам Берніковічам з глыбокага. Кухня як частка нацыянальнай ідэі. Здавалася б, ежа і палітыка – абсалютна аўтаномная сфера чалавечага жыцця. Але з гэта можна спрачацца, зневажаючы на тое, да прыкладу, што менавіта харчовыя сувеніры турысты вязуць з сабою за мяжу, каб лягчэй усталяваць прыязныя стасункі ці прыводзяць за мяжы на добры ўспамін, які пакідае след не толькі ў страўніку, але і ў душы. Далей Браніслава Станкевіч. Старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, гадаваны ў габрэйскай сям'і, з дзяцінства памятае, што ў хатнім рацыёне суіснавалі розныя паводле паходжання стравы. Прашараваная рыба хіш, вельмі не падабалася. Потым морква тушоная, гэта па-габрэйску называлася цымес. Клёцкі з мацы рабіліся. Мацу перекручывалі ў мясарубкі, курынага жыру дабавлялі і яйцо, і вось рабілі такія клёцачкі. Але маці, калі яна жадала не зрабіць нешта прыемнае, наказала, цябе дранікаў на печы, ёй-ёй-ёй. З гаворак на кулінарна-палітычныя тэмы высвятляецца, што замежныя адмыслоўцы высока ацэньваюць якасці беларускай нацыянальнай кухні як такой і некаторых прадуктаў мясцовага вырабу ў прыватнасці. Распавядае віцебскі праваабаронца Леонід Светік. Сёлета до мяне прыязджалі госці з Нямеччыны, моя сестра і муж, і сын і дачка іхняя. Муж маёй сестры працаваў у рэстарацыі, толк ежы ведае, і калі ён прыязджаў, ён ацэньваў нашу беларускую яду як больш такую натуральную. Кажа, што такая ежа была ў Нямеччыне, калі ён быў малым яшчэ. І ён кажа, што яму вельмі падабаюцца нашы малочныя вырабы, колбасныя.